ईश्वर कैसे बनाया बताते तो किससे होगा? इस धातु कहाँ इस सूत्र में? ऊर्ज प्रातिपदिक कैसे बनेगा? मालूम लघु कम दिया था ना, ऊर्ज शब्द रात सस्य में आता है, उर्क प्रथमांत तो उर्क उर्क बनता है ना, संयंत लोप होना चाहिए ना, उर्क का प्रथमांत तो बनता है उर्क उर्ग, संयंत लोप होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ मालूम है? रात सस्य क्या कहता है तो वहाँ सा नहीं है, तो यहाँ सौ नहीं ना, यह उर्क शब्द में सौ नहीं ना है, हाँ बोलो नहीं है ना, क्या प्रतिपदिक है ऊर्ज कैसे बनेगा? हाँ देखना पड़ेगा ऊर्ज कैसे बनेगा, अरे मैं ये बता मैं नहीं बनेगा, मैंने पता नहीं, नहीं ऊर्जा नहीं बनेगा, बनेगा इसमें नहीं ऊर्जी याद करते रखा है ब्रजवास सूत्र, नहीं ऊर्जी है, ऊर्जी उसमें है, अरे के पूह बना लघु में बनता है पूह पुरो पुरो, पूह कैसे बनेगा मालूम है? बोलो मालूम नहीं ना, हाँ हिसाब करना पड़ेगा ना, पूह पता है नहीं है, बोलो ब्रह्मचारी पीछे क्या क्या है प्रतिपदी क्या है, कोई भी प्री प्रतिपदी आगे सुवादि उत्पत्ति किस सूत्र संप्रति संज्ञा होगी? अच्छा फिर प्री के आगे सुहाने के बाद अलग अवसर लोप हो जाएगा कब सु का लोप होने के बाद लगेगा या पहले लगेगा? पहले सुहाने के बाद कब लगेगा? सु आने के बाद उपदेश आने से उकार की संज्ञा होगी ना, नहीं उसके बाद लगेगा नहीं, उद्देश्य पूर्व से कब लगेगा? पहले मतलब या आने के पहले? हाँ उसके बाद उद्देश्य पूर्व से तभी लगता है, क्या बनता है उद्देश्य पूर्व लगने के बाद? पूर्व बनेगा है, और किंतु दीर्घ दिया है रूप में पूह, कब लगेगा सु का लोप होने के बाद? सु कैसे लोप होगा? राजस्य संयंत लोप, संयंत लोप दृष्टि ग्रहणाद ग्रहण से अपकर्षा जबते द्विजु हो गया था, ग्राव शब्द से धातु हो गया ग्राव वस्तुत, अन्य भी दृश्यते किम दृश्यते कुइप दृश्यते कुइप कर दिया, चिद धातु से हो गया कुइप, चिद प्रातिपदिक है छिद छिद बन गया, भिद धातु का भिद है, एक छिद एक भिद में, एक में तकार एक में दकार है, क्या क्या कारण है यहाँ छिद छिद में क्या है धातु छिद ना छिद छी छिद है छिदी छिद हाँ छिद भिद दोनों है, वावसान से तो होता है छिद छिद दृष्टि ग्रहणम विध्यंतर उपसंग्रहार्थम अन्य विधि क्वचित दीर्घ क्वचित असंप्रसारणम क्वचित द्वे क्वचित ह्रस्व, ये दृश्यते कहने से इसलिए उसको मिला करके तथा च वार्तिकम, ये तो वार्तिक सब याद है ना, नहीं लोगों में आता है याद नहीं कैसे भाई खुश होकर कहते याद नहीं लोगों में आता है इसलिए याद है बोलो नहीं, नहीं बच्ची का आयतन नहीं होगा, प्रतिक्रिया की यन होकर गई बोलो कटपु जो श्रीनाम कटपु है ना कटपु कटपु देखो कोई वची प्रत्याय तस्तु कटप्रु जो श्रीना दीर्घो संप्रसारण च सूत्र में इवार्तिक में कितने पद है पांच है कोई वाला पद है आगे है वची प्रचि आयतस्त्रु कटप्रु जो श्री नाम दीर्घो असंप्रसारण जहाँ संप्रसारण प्राप्त है सर्वतः नहीं असंप्रसारण और कहीं दीर्घ ये प्राप्त है क्वचित दीर्घ क्वचित द्वि हाँ कहीं द्वि द्वित्व है द्वित्व वची प्रचि आयतस्तु कटप्रु जो श्री नाम द्वित्व आगे आएगा ये आगे दृष्टिकोणात आगे है वर्तिक कोई भी वची इत्यादि ना उणादि सूत्रेण केषाचित सिद्धे उणादि वेश है सूत्र है तत्शिलादो त्रिना बाधा मा भूदिति वार्तिक ग्रहणम उणादि सूत्र से सिद्ध हो सकता है तो भी ग्रहण किया है त्रिन सूत्र से तत्शिलादि में बाध हो जाएगा उसके बाद नहीं हो तो वार्तिक में ग्रहण किया वार्ती वक्ति वाक यहाँ हो गया दीर्घ हो गया वचदात्र से कोई हुआ अतोबुधा से दीर्घ हो जाएगा मैं पूछा हूँ इंद्र है क्या दीर्घ अतोबुधा से दीर्घ हो जाए ना नहीं है हाँ ये बोलो नहीं होगा दीर्घ होगा ना नहीं हाँ कारण पूछेंगे तो कहो इंद्रित नहीं तो इसलिए दीर्घ इसी भारती का स्वभाव वक्ति वाक पृछति प्राट कोई भी हो गया प्रच्छ यहाँ संप्रसारण प्राप्त है प्राप्त है संप्रसारण कित होने के कारण किस सूत्र से पृछते आए संप्रसारण नहीं हुआ संप्रसारण नहीं हुआ नहीं हुआ धातु क्या प्रच्छ धातु क्या है प्रच्छ कोई भी होने के बाद छकार का छो सुन से का क्या होगा छकार होने के बाद स को स ट प्राट बन जाएगा दीर्घ कैसे हुआ ऐसे आयतम स्तौति स्तु है यहाँ आयतस्तु स्टुअस्तु तो है आयतस्तु तो हर्ष है ना हर्ष है तो दीर्घ हो गया आयतस्तु इसी से दुर्गम कटम आयतस्तु हाँ आयतस्तु कटम प्रवत है कट प्रु हुई ये प्रु है गत्यर्थ का यहाँ भी दीर्घ हो गया कट प्रु कट बनाने जू रुक्त जू उसमें आ गया जू सूत्र जू जू हो गया दीर्घ हो गया दृष्टि ग्रहण से अपकर्षण जब तक दीर्घ भी आ गया शयति हरिम सिंह सेवायाम होने से यहाँ दीर्घ हो गया सिंह इति श्री कुप हो गया श्री शब्द लघु में आता है द्युति गमी ज्योति ना द्वेच ये द्वित्व का अभी तो द्वित्व नहीं था इसमें द्वित्व है क्वचित द्वित्व आया था ना क्वचित द्वे यही द्वे का है वार्तिक में आया द्वितीय गमी ज्योति नाम द्वे च कुप हो जाएगा और द्वित्व भी हो जाएगा दृष्टि ग्रहण तो अभ्यास संज्ञा है द्वितीय से कुप हो गया द्वित्व हो गया द्वित्व होने के बाद द्वि को संप्रसारण करने के लिए द्वितीय साप्य संप्रसारण से दि हो गया दि द्युत कित होने से गुणा नहीं हुआ द्विद्युत बन गया गम धातु से कुप और द्वित्व गम गम है और मकार का लोप किस सूत्र से लोप होने के बाद तुक हो गया ज कहाँ से आया अभ्यास कैसे हुआ द्वित्व कैसे हुआ इसी बात से द्वित्व अभ्यास ज्ञान से कोष हो गए जगत गच्छति थी जगत जुहोतेर दीर्घश्च वार्तिक है जुहोती नाम द्वेच हुए हुए हु आदा क्या है दाना आदना तो कुइप हो गया, दीर्घ हो गया, द्वित्व होने से ये जू हो गया, जुहू, जू होता हवन करने के साधन, जू पात्र बनता है। द्री भय अस्य ह्रस्वश्च, एक वार्तिक है, वार्तिक क्या है, द्री भय धातु से कुइप हुआ, ये के किसी से द्री तो उसमें नहीं है ना, अन्य भी दृश्यते, और ह्रस्वश्च ये वार्तिक है जो लिखा ना, अस्य ह्रस्वश्च, अस्य नहीं जो चिन्ह चाहिए, ह्रस्वश्च, ह्रस्वच्च इति वार्तिक में इदम दिया है नीचे, दीर्घ ह्रस्व होने से कुइप होने से ह्रस्वश्च प्रतिकृति तुक हो गया, और द्वित्व अभ्यास अद्वृति बन गया। ध्यायते है संप्रसारणंच, कुइप होगा और संप्रसारण, देही चिंतायाम आत्व होता है ध्या, कुइप होने का संप्रसारण कौन सी यक हो जाएगा, ई संप्रसारण से पूर्व रूप, आगे दीर्घ करने के लिए हल है दीर्घ, हल पर संप्रसारण धी बन गया प्रथमांत। भुवः संज्ञान्तरयोः, संज्ञान्तरय में क्या समास होगा, नहीं नहीं, संज्ञा च अंतरंच, अंतरंच संज्ञान्तरय, संज्ञायाम अंतरय च, भू धातु से संज्ञा में हो जाएगा, कोई भी मित्र भूर नाम कश्चित, मित्र हुए के संज्ञा है, और धनी का अधर्म आधारणयोर अंतरे यतिष्ठति विश्वासार्थम, धनी देता है उत्तमर्ण और अधमर्ण लेता है, बीच में जो रहता है वो अंतर हुआ, अंतर अंतरे अंतर अंतर उदाहरित अंतर दिया है, अंतर हो गया उसमें रहता है तो बन गया प्रतिभू, प्रतिभू बन गया, भूदा से कोई पे हो गया। विप्रसंभ्यो द्वसंज्ञायाम, विप्रसम इनसे डू होगा असंज्ञायाम, ए भे भू वो डू से आना तो संज्ञायाम, विप्र के भू से डू हो गया, द्वित्व सामर्थ्य तो अवश्य बिटे लोगो, विभुर व्यापक है और प्रभु है स्वामी, प्रभवती शंभुर जनिता संभव भावयति इति शंभु जनिता, संज्ञायाम तो विभुर नाम कच्चित ये तो हो गया असंज्ञायाम, संज्ञा हो तो रस डू नहीं है, कोई भी विभूर नाम संज्ञा, मितद्रादिभ्य उपसंख्यानम संभवति उत्पादयति इति दिया है शंभु, तो संभवति का अर्थ उत्पादयति, तो हाँ अंतर्भावित निज अर्थ करके जनक हुआ। मितम द्रवति इति मितद्रु बन गया, शतद्रु मितद्रु है समुद्र, शतद्रु नदी है शंभु है, शम भावयति अंतर्भावित निर्थ हो तो भवति, सम सुख भावयति जनयति सुख जनके शंभु है। दह कर्मनिष्ठन, दह धा का पंचम ध, धा में धेटो धायश्च, धेट पाने और धाय धातु से दोनों से कर्मनिष्ठन, कर्मनिष्ठन स्टन का स किसे किस सूत्र से क्या रहेगा प्रत्यय, फिर ट त्र त्र त्र से धात्री, धा धातु से त्र हुआ धात्र, सिद्ध गौरादि पर धात्री, जननी आमल की वसुमती उपमातृषु, धात्री शब्द का जननी आमल की, आमल का पहले वसुमती पृथ्वी और उपमाता, ये धात्री शब्द बनता है, धा से स्टर्ण प्रत्यय होकर के इंगीस होकर धात्री बन गया, कर्म कर्मणि है, दह कर्मणि अर्थे धेट कृत धारण करने करने वाले और धेट पाने पाने वाले गया धात्री, स्तुत्व संपन्न से तस्य निवृत्त से हो गया। धीयते पियते इति धात्री स्तनदायिनी इत्यादि व्याचख्यते, कर्मणि कर्ण से धीयते इति धात्री, पियते इति पात्री, धात्री नहीं, धात्री शब्द का तो दीयते यदि धात्री, पियते इति धात्री, कर्मणि अर्थ कौन से जो धारण किया जाता है और जो जो पिय पियते का क्या करें हिंदी में, तो पी जाती है, पिया जाता नहीं, वो स्वयं धात्री पिलाती है, तो स्वयं कर्मणे पियते धात्री पियते शिशुना, शिशुना बालक बालेन धात्री पियते, धात्री पायेती धात्री पियते, हाँ ये दिया है, क्यों कर्मणि दिया है व्याख्यान तो इतिहास न कर्मणि अर्थ है ध कर्मणि, कर्मणि इति न उपपदम, उपपद नहीं तो पृथक कर्मण ग्रहणात, इसलिए कर्मणि अर्थ अतएव धीयते पियते इति धात्री स्तनदायिनी इत्यादि व्याख्या है, जैसे धात्री का अर्थ स्तनदायिनी, स्तन प्रदान करने वाली, स्तन पिलाने वाली, माता तो है जननी तो है और धात्री भी है, पियते दाम नी सस यो युजस्तु तुज सी सिच मिय पित दसन करणी, किसको याद है, याद है, याद है, अच्छा याद है, नहीं हाँ नहीं बोलो, हे अब बोलो, दामनी नहीं, नी दीर्घ है ना, दामनी सस नहीं बोलो उसको आगे, क्यों धीरे बोलो तो गलती हो जाएगी ना, दाबादेष्टन स्यात् करण्यर्थे, दापे दाप लवने करण्यर्थे स्टन दाते अनेन इति दात्रम, निय प्रापण से हो जाएगा तो नेत्रम गुण हो गया सार्वत्र धातु, आगे क्या धातु है सस, ससु हिंसायाम त्र करने पर सूत्र है तेतुत्र तथा थिसु सर कसे सुच, ये सूत्र याद है, सर कर दिया सर, ये लघु में तेतुत्र तथा थिसु सर कसे सुच, ते तु ये सब रहन से के ऐसाम दशानाम कृत प्रत्यानाम ईण न सियात, सदृत स्टन हुआ त्र ईट नहीं उनसे सत्रम, युज यू धातु से योत्रम गुण हो गया, युज धातु से योक्त्रम ईट निषेध क्या गुण कैसे हो गया, गुण हो जाएगा किस सूत्र से, निषेध किसका क्या ईट क्या स्तोत्रम किस धातु से स्टूया स्तो स्तोत्रम, आगे क्या है क्या धातु होगा तुदबन से तोत्रम, एक तकार होगा दो तकार होगा, दो होगा, एक तकार है ना, दो है, जरूर जरूर लगे या नहीं लगे, दो तकार चाहिए तोत्रम, एक तकार लोप हो जाएगा क्या, आगे सिंह बंधन क्षेत्रम और कर्ण बंधन रज्जु आदि और सिच अक्षरण से क्षेत्रम, मिह सेचन से मेढ्रम जननिंद्र होता है पिशाब करते हैं मेढ्रम, और पत धातु से पत्रम वाहन हो जाएगा, दंश दंशन से दंशा दांत है, नह बंधन से स्टन हुआ नह उध झस तत् दो हो जाएगा, नद्र सिद्धि घर अधिवेश नद्री रज्जु है, हल सुकरयो हो पुव हल और सुकर के पुय पुयो हो कर्णे स्टन तच्चेत कर्णम हल सुकर अवयव, हल का था सुकर का अवयव हो, हल से सुकर शिवा पोत्रम, पू से स्टन हो गया पुगंत गुण सार्वत गुण हो गया पोत्रम बन गया, हल का अथवा सुकर से पुत्रम तो मुखम इत अर्थ स्वर था हल का पुत्र मुख ही, अर्ति लूधु सुखन सहचर इतर अर्ति है क्या धातु री धातु से बच जाएगा इत्र गुण हो जाएगा सारा और इत्रम करण अर्थ में लुअन से हो जाएगा तो ईट हो जाएगा इतर प्रत्यय है, इतर प्रत्यय तो गुण होगा ना, नहीं किससे निषेध होगा? इट इट क्यों नहीं होता है तीत उत्तर? हाँ बला इतर प्रत्यय है, लवित्रम धुएं से हो गया, धुवित्रम गुण हुआ नहीं, नहीं क्यों धुएं कान से इत्र हुआ तो गुण होना चाहिए। धुवित्रम व्यजनम मृगचर मणा रचितम धुवित्रम कुटादि में आ गया आना चाहिए दिया धू विध्वनन इति कुटादिर्व गृह्यते निरन्बंधक अतएव गां कुटादि गीता गुण से उभंग। ये कुटादि में जो धू है धुया नहीं तो उसका ग्रहण से निषेध हो गया तो गुण नहीं है तो उभंग हो गया। आगे सु धातु से हो गया गुण हो गया सवित्रम, खन से हो गया खनित्रम, सह धातु से हो गया सहित्रम सवित्रम, चर धातु से चरित्रम। पूर्व संज्ञायाम पुण्य पवन धातु संज्ञा में इत्र गुण अबादेश पवित्रम येन आज्यम उत्पूयते पवित्र होता है गीता को पवित्र करने के लिए। यच्च अनामिका विष्टनम अनामिका में विष्टन करते हुए पवित्र कुशक में बनाते हैं। कर्तरी चर्षि देवतयो हो कर्तरी च ऋषि देवतयो पूर्व इत्र स्यात् कर्तरी च कंस ऋषो कर्णे देवतायम कर्तरी कर्तरी च देवता में कर्तरी ऋषि में कर्ण में ऋषि वेद मंत्र ऋषि शब्द का अर्थ वेद मंत्र क्योंकि तदुक्तम ऋषिना ऐसे प्रयोग होता है तो वेद मंत्र के ऋषि है तो हाँ पू धातु से इत्र हो गया पवित्र बन जाएगा ऋषि अर्थ में देवता पूयते अनेन इति पवित्रम पवित्रम का क्या अर्थ होगा छंद होगा मंत्र और देवताएं तो अग्नि पवित्रम समापुनातु वो भी पवित्र बने देवता में किन्तु नपुंसक है ऐसे प्रयोग पूयते आचमन उदक आदिकम अनेनिति विग्रह अथवा पवित्रम अनामिका उपगनिष्ठ गांगुली पुनाति सामान्य अभिप्राय में एकवचन नपुंसक होता। हाँ सामान्य में नपुंसक कर दिया नहीं तो देवता कहेंगे तो पुल्लिंग स्त्री होना चाहिए और ऋषि अर्थ करें तो ऋषि शब्द से तो पुल्लिंग होना चाहिए तो सामान्य करके नपुंसक कर दिया एकवचन कर दिया पवित्रम। इति कृदंत प्रकरणम ओ